Ikiune amua kunitoroka, ikiuna hisi kwamba ujisikina mitena, napo nimekuwa ngumu kunitokeza. Naona ni bora nilie leo badala ya kesho. Kupenda usipendwe ni kama kujitia kitanzi, nitachimba masururu kwa ardhi nikitafuta penzi lako. Ni heri lipigwe fimbo kwa mwili, sababu tajikuna ama tajikanda na maji moto. Maumivu ya penzi mtu ajikuni wala ajikandi na maji, na kuna upasuaji yondo. Kama kuna kosa nimewanifanya, za kusikia bali kwa ushahidi niliouona. Mama, mara ngapi umeshaomba na bado? Je, ni makosa mangapi niliyoyafumbia macho mpaka leo nahisi kufika kikomo? Maumivu yanazidi ndani ya moyo, sitaki kwenda mbali kwani upo moyoni. Nikusamehe mimi mara ngapi we? Nieleze mpenzi mara ngapi? Do.